Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn troepen terrein hebben heroverd in Bakhmut. In zijn dagelijkse toespraak noemde hij dat nieuws waarop lang is gewacht. Hij ging niet in op berichten over dat het verwachte offensief tegen de Russen is begonnen. Maar het is wel duidelijk dat Oekraïne voor de tweede dag op rij offensieve militaire acties heeft uitgevoerd. Rusland beweert dat het grote offensief is begonnen en dat Oekraïne op een aantal plekken verliezen heeft geleden. Het kabinet voelt er op dit moment weinig voor om meer asielzoekers te laten werken. Eerst moet Nederland grip krijgen op de totale migratie, zei staatssecretaris Van der Burg van Asiel en Migratie in de Tweede Kamer. Daar werd gedebatteerd over een voorstel van D66 om asielzoekers meer gelegenheid te geven om te werken. Dat zou goed zijn voor de integratie. Maar de VVD en andere rechtse partijen in de Kamer waarschuwen dat soepelere regels een aanzuigende werking hebben. In een ziekenhuis in Israël is een Palestijnse peuter van 2 overleden aan zijn verwondingen. Het jongetje werd vorige week op de bezette westelijke Jordaan-oever in zijn hoofd geraakt door een Israëlisch geweervuur. Volgens Israël werd er vlak daarvoor op een Joodse nederzetting geschoten. Daley Blind wordt toch niet opgeroepen voor de finale rondes van de Nations League. Ook Tijani Reinders is afgevallen uit de voorlopige selectie van bondscoach Ronald Koeman. De twee staan wel stand-by als andere spelers geblesseerd raken of ziek worden. Eerder op de dag werd al bekend dat Memphis Depay niet meespeelt vanwege een blessure. Het Nederlands elftal speelt volgende week woensdag in de halve finale van de Nations League in de Kuip tegen Kroatië. 4 dagen later zijn de finale en de wedstrijd om de 3e plaats. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 10. De komende dag begint zonnig, behalve in het noordwesten. 'S Middags ook op andere plekken meer bewolking. Het wordt 17 graden in het noordwesten tot 26 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ieder mens kent een kantelpunt in zijn leven. Bij mij was dat toen ik me 's ochtends op weg naar mijn minnaar met mijn fiets in de bosjes verstopte. Verliefdheid kan net zo verslavend zijn als drugs en alcohol. Als ik naar mezelf kijk, dan viel mijn vreemdgaan onder de noodfondsaffaire. Voor het geval dat mijn eigen relatie een keer zou eindigen, zocht ik al een partner om die leegte te vullen. Ik deed aan zeppen. Diende de relatie me niet meer, dan ging ik verder. Als je dat constant doet, vergeet je naar jezelf te kijken. Dit is de hartslag van Annette Burgers. 1 op de 4 Nederlanders gaat wel eens vreemd. En zij was één van hen. Maar op een gegeven moment was ze helemaal klaar met het overspel en ze werd relatietherapeut, gespecialiseerd in ontrouw. Ze wil het taboe doorbreken, want, zo zegt ze, vreemdgaan hoort bij het leven. Dus kun je er maar beter open over praten. En met elkaar over praten. En nee, vreemdgaan hoeft volgens haar niet het einde van de relatie te betekenen. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Annette, fijn dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, het hoeft niet het einde van de relatie te betekenen. Moeten we daar maar meteen mee beginnen, met het dat einde? Dat is een heel mooie. Ja, nou, dus geen einde uiteindelijk, hè? Nee, geen einde. Want dat denken nog steeds veel mensen. Van, oh, dan houdt het op. Ja, precies. Dan is het wordt kapot. Natuurlijk ook heel veel gezegd. Er zit ook een waarschuwing in naar je partner. Hè, van als ik dat heel hard roep, ja, weet jij dan dat daar de deur is als je het in je hoofd houdt. Maar het hoeft absoluut niet het einde te zijn. Het kan een heel mooie doorstart zijn. Zelfs zo dat mensen achteraf zeggen van, nou, ik ga het niet doen, maar ik zou bijna een bosje bloemen geven. We gaan brengen bij degene met wie je vreemd bent gegaan, want het heeft ons veel verder gebracht in bepaalde aspecten van de relatie. Maar hoe vaak komt dat voor? Is dat dat het, zeg maar, positief heeft uitgewerkt? Want jij krijgt heel veel stellen. Klopt, in jouw praktijk. Ja, ja. Ja, het is natuurlijk moeilijk om over percentages te dat praten. Dat is wel moeilijk, ja. Maar ik denk dat, kijk, er is ontzettend veel van invloed op of dat een doorstart kan zijn. Ik kom koppels tegen waarbij 14 jaar of 8 jaar eigenlijk al een slechte relatie is. Geen seksualiteit, geen intimiteit en vooral heel slecht communiceren. Ja, dan is er ineens worden ze geconfronteerd met het vreemdgaan. Oh, dat willen we niet. En dan is het geen quick fix. Dan moet je echt, ze hebben het dan al 14 of 8 jaar laten liggen, dan moet dat ook gerepareerd worden. Daarbij is er ook natuurlijk, hoe reflectief ben je? Hoe pak je je eigen verantwoordelijkheid op? Hoe kan je daarover communiceren? Dus er zijn ontzettend veel dingen van invloed. Maar als ik naar mijn praktijk kijk, dan, en ik heb niet wetenschappelijk getest, dus het is een gevoelspercentage. Ja. Dan lukt het heel veel mensen gelukkig wel om die mooie doorstart te maken. Maar het feit natuurlijk dat ze naar jou toekomen, dat is natuurlijk al een bepaalde groep. Zeker, die klopt. Ervoor wil vechten. Ja, en dan is er ook nog wel een groep waarbij de een of de ander toch een verborgen agenda heeft en niet de hele waarheid deelt met de partner en dan ook niet met mij. Dus dat loopt dan vaak toch wel een richting route B. Liefdevol uit elkaar. Dat hoop ik dan nog alsnog te begeleiden. Mm-hmm. En soms stopt het ook ineens. Want in hoeverre is vreemdgaan een indicatie voor een slechte relatie? Of kun je ook kan er ook sprake zijn van vreemdgaan terwijl die relatie gewoon hartstikke goed is? Ja, dat kan. Dan is wel de vraag, wat is je definitie van hartstikke goed? In mijn definitie is hartstikke goed als je de behoefte hebt, om welke reden dan ook, om relaties te onderhouden met anderen, dat je dan uiteindelijk geen trouw belooft en dat je geen beloftes doet die je niet na kan komen. Maar het komt zeker voor dat de partner echt helemaal verbluft is van, hoe kan dat nou? We hebben goede seks. Nou, wat daar het eerste naar gekeken. Maar dan als je dan verder gaat, dan is er wel iets blijven liggen in de relatie. En dat blijven liggen, dat kan dan van alles zijn? Dat kan dan van alles zijn. In principe zijn er 4 poten aan de kruk, als je de kruk vergelijkt met een relatie. De eerste poot is organisatie en daar valt van alles onder. Van wie doet de taken, wie gaat de vuilnis buiten zetten, wie was de auto, wie brengt de kinderen weg. Maar heel praktisch. Heel praktisch. Maar daar zit ook onder, hoeveel quality time hebben we samen? En hoeveel sociaal leven hebben we samen? Nou, daar kan vaak wel al een minpuntje zitten. Zeker als je de familie-BV bent geworden. Als alles om de kinderen draait. De tweede poot is de communicatie. En het is ongelooflijk moeilijk voor iedereen, ook voor mij, om als je emoties voelt, emoties van jaloezie of emoties van verdriet, om dan ook te luisteren naar het standpunt van de ander. Dat is echt de hogere wiskunde in de communicatie. Dus er zijn heel veel mensen die niet op die communicatie goed scoren. In ieder geval, koppels die bij mij komen, die hebben daar allemaal een minnetje. Dan heb je de intimiteit. De intimiteit is ook een deel van hoeveel quality tijd heb je samen. Hoeveel liefde is er nog? Nou, het komt vaak voor dat de liefde, als je ruzie maakt in oorlogsstrijd in plaats van in liefdestrijd, dan zeg je heel lelijke dingen tegen elkaar. Die je misschien eigenlijk niet meent, maar die je toch zegt. En die je niet echt goed maakt en terugneemt. Dus die intimiteit is zorgzaamheid, verdraagzaamheid. Vriendschap zit dat er nog in. En dan heb je natuurlijk de seksualiteit. En de seksualiteit kan je verdelen in quality time, in quantity. Dus daar zit ook vaak een wens in. En als je niet tevreden bent over je seksuele relatie met elkaar, ja, hoe bespreek je dat dan als je eigenlijk geen goede gesprekken hebt? Dus vanuit die 4 poten van die kruk, ja, zie ik relaties die dan al eigenlijk heel erg lang op 2,5 poten balanceren. Ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe lang kan je op dat krukje blijven zitten voordat je naar beneden valt? Ja, want ik zei het ook al meteen in mijn introductie, van 1 op de 4 Nederlanders gaat wel eens vreemd. En jij was zelf een van hen. Ja. Je zei het ook in je intro, van ieder mens kent een kantelpunt in zijn leven. Bij mij was dat toen ik me 's ochtends op weg naar mijn minnaar met mijn fiets in de bosjes verstopte. Schets die situatie eens voor mij. Ja, ik had een relatie en ik had een minnaar. En mijn auto die moest voor een keuring weggebracht worden. En heel toevallig, vlakbij waar mijn auto naartoe moest, had mijn toenmalige minnaar een bedrijf. Ik bracht mijn auto weg en ik ging op de leenfiets naar huis. Maar ik had eigenlijk de afspraak voor een kopje koffie. En je weet het niet, maar soms heb je het gevoel dat je iets moet doen of iets moet kijken of ineens zo'n bepaald gevoel. Dus ik keek achterom en ik zag daar een voor mij heel bekende auto aankomen. Dus ik dacht, oh, wat moet ik nu doen? Dus ik gooide mijn fiets naar links en dat was een industrieterrein. Dus daar waren bosjes. Dus ik verstopte me met de bosje of met de fiets in de bosjes. Want even voor duidelijkheid, in die auto zat... Dat mijn partner. Huidige partner, ja. Mijn toenmalige partner. Ja. En dus ik dacht, ja, ik ga me verstoppen. Maar toen in die bosjes, ik was en heel erg bang. Omdat ik dacht van, oh jee, straks ontdekt hij het en heeft hij me gezien. En tegelijkertijd dacht ik, ja, wat sta ik hier nou eigenlijk te doen, Annette Burgers, met je 55 plus, met je fiets, te verstoppen in de bosjes. Nee, dit kan echt niet. Ik heb even gewacht. En toen heb ik via de app, ik was hartstikke bang dat mijn stem nog hoorbaar zou zijn of zo, heb ik die minnaar gezegd, ik kom helemaal niet. En ik ben naar huis gefietst, alsof de duivel me op de hielen zat. En daar zag ik mijn partner weer voorbij met die fiets. Dus hij was nog wel even aan het controleren of ik goed naar huis was gegaan. Ja. En we hebben het tot... En ik ben naar boven gegaan. En tot op de dag van vandaag hebben we het daar ook helemaal niet meer over gehad. Het heeft al in de libellen gestaan. Dus ja. Uiteindelijk weet u het wel. Maar samen hebben we het er nooit meer over gehad. Te gênant voor woorden. Maar dat was voor mij echt wel het moment dat ik dacht van, nou, Annette, je bent als relatietherapeut aan het werken. Dit kan gewoon echt niet meer. Dit wil ik niet. En ik heb het ook niet meer gedaan daarna. Dat was echt zoiets van, ja, dit kan gewoon niet. Oh, je was toen al relatietherapeut? Ja. Ja. Nou ja, dat is een beetje als, wat is het? Als de longarts die een sigaret opsteekt. Ja, precies. Hè? En we zijn daarin ook wel allemaal mens. Ja. Maar het voelt wel gewoon heel erg goed om heel bewust een keuze te hebben gegaan. En dat gemaakt. En dat was niet van de ene dag op de andere dag. Daar is even wel wat voor gebeurd. Maar ja, daar heb ik wel. Dat was dat kantelmoment. Want, nou ja, kijk, het voordeel is wel dat je dus ervaringsdeskundige bent. Klopt. Dus je weet hoe het is, hoe het kan ontstaan. Ja, dat maakt ook uit. Ik merk aan de cliënten die ik heb, ook aan degene die bedrogen, aan de kant van degene die bedrogen zijn, dat ze zoiets hebben van, ja, je hebt duidelijk een eigen liefdesleven gehad. Je hebt de ervaring mee. Dat maakt toch dat je iets anders kan luisteren. En ik zeg niet dat als je nog nooit vreemd gegaan bent, dat je dan geen mensen kan begeleiden op dit gebied. Ja. Maar het wordt wel eens heel fijn ervaren. En daardoor kan je ook voor jezelf heel duidelijk een programma maken. En heb ik het ook wel snel in de gaten als er toch iemand mij in de maling wil nemen. Want als je dan nog steeds naar jezelf kijkt, van hoe het dan bij jou ontstond, het vreemdgaan, weet je dan nu ook precies van, oh, daar lag het aan. Daardoor kon het gebeuren. Ja, precies. Kijk, als klein meisje, ik was 4, toen gingen mijn ouders scheiden. En ik dacht altijd tot ver in mijn 50ste dat, nou ja, dat maakt mij helemaal niet uit. Daar had ik helemaal geen last van. Diverse opleidingen gedaan. En ik dacht altijd al van, goh, wat zitten die mensen nou te huilen? Wat is er mis met mij dat ik niet zo diep kom? Tot een bepaald moment, toen deed ik een opleiding in Antwerpen. We zaten online, was dat. En er werd aan mij gevraagd van, goh, wat weet je nog van die scheiding? En dus ik begon wat te vertellen van, nou, mijn vader deed dit en dat. En hij bracht me naar de korfbal, hij bracht me naar het paardrijden. En zei ik, ja, mijn moeder zei altijd dat mijn vader, toen ik geboren werd, mijn oma opbelde en zei, het is helaas een meisje. En toen zei degene die de rol van coach had in dat gesprek van, oh, en wat doet dat dan met jou, het is helaas een meisje? En toen zei ik, ja, niks. Ik heb dat al meer dan 1000 keer gehoord. Dat gaat mijn ene oor in en mijn andere oor uit. En toen zei ze, oh, Thijs, en als je nou eens binnen laat komen, wat gebeurt er dan? Daar had ik geen zin in, heel eerlijk gezegd. Maar goed, dan moet ik geen coachopleiding doen. Dus ik liet hem binnenkomen. En op een gegeven moment zaten we met z'n drieën te huilen. De een in Amsterdam, de ander in Antwerpen. En ik toen de tijd in Zoetermeer. En toen kwam die binnen. En heel langzaam zijn er puzzelstukjes van mijn vragen. Van, hey, waarom doe ik dit? Waarom zit ik nou zo in elkaar? Ik ben dus, om een lang verhaal kort te maken, vanaf mijn 4e moest ik vechten voor de aandacht van een man. Ik heb geen broers of zussen. Mijn vader kwam 1 keer in de 2 weken mij op zaterdag me halen. Een hele superlieve, introverte man. Dus ik moest alles uit de kast halen om die aandacht te krijgen. Het was zelfs zo dat als ik een korfbalwedstrijd speelde en hij ging mee om mij te brengen, zat hij in de kantine zijn krantje te lezen. Dus ik was aan het korfbal, ik wilde die aandacht op het korfbalveld. Dus ik ben heel erg gewend geweest om de aandacht op te zoeken. In plaats van, want daar is wel eens een superlieve man geweest. Echt dat ik achteraf denk van nou, daar heb ik wat laten liggen. En die zei ook letterlijk tegen mij van Annette, ik heb aan 1 vaas met 1 mooie bloem, heb ik voldoende. En jij bent die ene mooie bloem voor mij. Maar ik kreeg het daar Spaans benauwd van. Dus ik ging dat ontvluchten en ik ging op zoek en dan kreeg ik ergens aandacht en dan ging ik. Om die benauwdheid, die claim, die mijn moeder ook soms wel een beetje kan hebben van Annette dit, Annette zus, om die tegen te gaan. Dus hup, de straat op, bij wijze van spreken. Ik ben nooit de straat op gegaan hoor. Altijd draaide ik me ergens om en struikelde ik ergens over. Op die manier. Dus dat. Ja, dus je zegt, het is eigenlijk helemaal terug te voeren naar die schreeuw om aandacht van mannen. Ja. Je had het eerder over die vier poten van die kruk. Was het dan ook inderdaad zo dat in die relatie waar je toen in zat, dat die kruk ook al wat poten miste? Die kruk die had heel veel poten. Maar waar eigenlijk de symboliek van het stukje van vroeger, van wat is, het is helaas een meisje, was bij mij van, en wat is mijn plek? Mag ik er zijn? En mijn andere specialiteit is het samengesteld gezin. En als dat is een ook hogere wiskunde in de relaties. En dat was eigenlijk het verhaal van die relatie. Wij hadden elkaar ontmoet. En ook door vreemd gaan elkaar weer leren kennen. En de kinderen zaten in een probleem met loyaliteit. Hij was conflictvermijdend, ondanks al zijn andere lieve dingen. En ik had een te groot gevecht over wat is mijn plek. Dus ik voelde mij niet gezien op mijn plek. En had toen zoiets van ja als jij het niet geeft, mijn plek, ja, dan ga ik het ergens anders zoeken. En voelde je je schuldig? Zeker, zeker wel. En, want omdat als je het zo zegt van ja, jij ziet mij niet, dus ik ga het ergens anders zoeken, dan zou je ook kunnen denken, ja, dat klinkt ook een soort van logisch. Dat je het voor jezelf op die manier. Ja, maar je belooft wel trouw. Dus daarin ben je zeker wel bewust. En het schuldgevoel en de dubbele agenda en oh, word ik maar niet ontdekt en al dat soort dingen. Ja, dat is zo stressvol in feite. Dat ik ben super blij dat ik daar niet meer mee te maken heb. Ik kan overal mijn mobiel neerleggen. Mijn agenda ligt open. Maar dat schuldgevoel, dat speelt je op een gegeven moment ook parten. Ik heb in mijn podcast dan ook veel ervaringsdeskundigen. En er zei ook wel op een gegeven moment iemand, ja, het klinkt gek, maar ik heb gewoon al een maand niet meer in de spiegel mezelf aangekeken. Ik kan het gewoon niet meer in wat ik mijn partner aandoe. Nou, ik ben wel altijd mezelf aan blijven kijken, dat zeker. Mm-hmm. Maar ik heb me zeker schuldig gevoeld. Want je noemt het ook aan het begin, mijn vreemdgaan viel onder de noodfondsaffaire. Leg dat eens uit. Ja, Petra Dij heeft een boek geschreven, Verder na affaire. Supergoed boek. En zij daarin staan ja, verschillende vormen van affaires. En als je op een gegeven moment het gevoel hebt van, ja, gaat dit het worden? Kiest die wel echt voor mij? Hè? Ondanks dat je samenwoont. Maar dat heeft allemaal te maken met je eigen onzekerheid. Mm-hmm. Ja, dan kan je wel al een visje uitgooien naar een ander. Van ja, stel dat dit hem niet gaat worden, dan heb ik in ieder geval iemand anders klaarstaan. Hè? Dat is het verhaal van die oude schoenen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Annette Burgers. Annette, er zijn mensen die stellen dat relatietherapie een tijdelijke oplossing is en dat problemen vaak weer terugkeren zodra de therapie is afgerond. Hoe zorg je ervoor dat de veranderingen en verbeteringen die tijdens de therapie worden bereikt, blijvend zijn en dat koppels op lange termijn een gezonde en gelukkige relatie kunnen behouden? Ja, dat is een vraag van Michel. Dat is onze chat GPT die we sinds kort hebben. ja, kortom, een duurzame relatie. Hoe moeilijk is dat op het moment dus dat je... Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou... Nee, dit is niet het goede. Je gaat als stel in relatietherapie. Je gaat aan je relatie werken. En daarna, je kan niet je hele leven in relatietherapie blijven. Tenminste, ik denk dat er een kleine groep is die dat maar doet. Vervolgens moet je weer verder. Ja, en die glazen bol die heb ik niet, hè? Maar ik weet wel dat omdat al die pijlen aan bod komen... want iemand gaat vreemd om een reden. En meestal bij 95 van de 100... zit er iets niet helemaal naar wens binnen de relatie... en durven ze dat niet uit te spreken... Dus het herstel na ontrouw heeft een aantal fases. En uiteindelijk ga je je relatie hernieuw ontwerpen aan de tekentafel. Van wat is van belang voor jou, wat is van belang voor mij. En wat ik ze in ieder geval geleerd heb, dat weet ik 100% zeker... is op een ander level communiceren met elkaar. En dan ga ik ervan uit, hè, want het gebeurt gelukkig ook vaak genoeg... dat mensen weer verliefd worden op elkaar... of in die zin heel positief zijn en op een nieuwe manier met elkaar omgaan. Eigenlijk, hè, wat ik net al zei, van het bosje bloemen brengen... het kan ook betekenen dat je relatie 2.0 ingaat. Ik denk dat heel veel mensen dat willen weten... van hoe zorg je er weer voor dat je opnieuw verliefd wordt op elkaar... Ja, nou, wat ik al zeg, hè, van het hangt af van een aantal zaken. Maar het gaat gefaseerd, kom je bij dat herstel. En je gaat de nieuwe kanten ook weer aan elkaar ontdekken. Stel dat je in de familie-BV zat. En echt, voor een goede relatie is het een half uur per dag... en een dagdeel per week ongeveer noodzakelijk... om te investeren in elkaar. Nou, als je de familie-BV hebt, dan lukt dat totaal niet. Dus mensen vragen ook aan mij wel in het begin van, gaat het ons lukken? Dan zeg ik, ja, ik weet het niet, die glazen bol heb ik niet. Maar het hangt ervan af wat jullie gaan doen als je over de drempel van de deur heen bent. Maar als je dan dus ineens weer wel gaat investeren in elkaar... en je spreekt bijvoorbeeld in een hotel af dat eerst de een komt... en dan komt de ander een dagkamer, wat ze nog nooit gedaan hebben. En je brengt weer een beetje spanning in de relatie. En je leert elkaar op een nieuwe manier ontdekken. En de basis, je kan goed communiceren. Nou, dan durf ik ze wel met een gerust hart weer naar buiten te sturen. En dan hangt het er natuurlijk altijd vanaf... Okay, hoe is die ontwikkeling? Willen ze die duurzaamheid? En hoe lang duurt die duurzaamheid nu in de huidige maatschappij? Want daar waar het voorheen was en we leefden nog lang en gelukkig... à la de sprookjes, is het nu meer dat we te maken hebben... met seriële monogamie, met diverse relaties. Als de relatie klaar is, dat mensen veel makkelijker uit elkaar gaan... Dus we leven wat dat betreft in een super uitdagende, mooie tijd. Met swingers, met open relaties, met polyamorie. Ja, zolang je bij jezelf blijft en echt durft te zeggen van... ja, ik wil graag een open relatie. En dus niet zo bang bent voor die angst of afwijzing... en niet zo bang bent om die ander te kwetsen... maar echt dat gesprek aan durft te gaan... Nou, dan kan je echt wel die duurzame relatie krijgen... als dat is wat je beide wilt. Vind je dat mensen te snel uit elkaar gaan? Ja, mensen gaan vaak uit elkaar om het gedoe. Maar dan is er nog wel liefde. En men vergeet, een mooie vraag, kan ik gelukkig dit antwoord geven. Men vergeet dat als je wat te leren hebt... en je leert dat niet in die relatie... dan neem je jezelf mee en blijf je dat te leren hebben. He, dus als ik dat ook weer op mezelf betrek. Dus als ik niet iets gedaan had aan mezelf... door het een en ander te onderzoeken, door een podcastserie te maken... en ik was doodleuk weer in de volgende relatie gestapt... Ja, dan was ik ook doodleuk weer met datzelfde patroon doorgegaan. Dus wat heb je te leren? En als je daar open voor staat, dan kan je echt omkeren en het anders doen. Het geluid van je jeugd. Ja, advies. Ik krijg er wel kippenvel van. Ja. Ik ben wel benieuwd naar jouw allereerste liefde. Mijn allereerste liefde, dat was iemand van de korfbalclub. En op de korfbal gingen we met een hele groep intens met elkaar om. En toen was ik verliefd op Niels. En die verliefdheid... voelde dat hetzelfde als toen je ouder werd en ook weer verliefd werd? Elke verliefdheid is anders. Er zit ook altijd nog een onderliggende contactadvertentie als twee mensen verliefd worden op elkaar. Dus dit was een jeugdige verliefdheid. En inmiddels, ik ben al 58, inmiddels is het al zo lang geleden. Maar er zijn bepaalde momenten, zoals de eerste keer seks heb ik met hem beleefd, die je nooit meer vergeet. Want je zegt ook aan het begin, verliefdheid kan net zo verslavend zijn als drugs en alcohol. Sommige mensen zeggen ook, ik kan gewoon niet verliefd worden op iemand. Geloof je erin? Dat sommige mensen gewoon niet verliefd kunnen zijn? Ja, daar hebben we tegenwoordig natuurlijk ook een term voor, hè, voor dat hele LHBTUQ+. Er zijn mensen die, ja, die niet aangaan staan van een ander. En die zijn natuurlijk ook mensen die verliefd worden op een persoon en niet zozeer op een man of een vrouw. Mm-hmm. Dus alles is mogelijk. En in die zin is het wel grappig, want mijn moeder heeft in haar hele leven is ze verliefd geweest op mijn vader en daarna op nog één iemand. Maar liefde of seks, zij had mij, ik was haar missie. En daarin zijn we wel totaal anders. Maar ik geloof erin als mensen zeggen van ja, kan niet verliefd worden, dan is dat zo. Ja. Of betekent dat dan dat er iets mis is met zo iemand? Nee, hoeft niet. Er zijn ook mensen die genoegen nemen om bij elkaar te zijn zonder seks. Voor mij is dan de graadmeter, zijn jullie hier allebei echt tevreden mee? Is dit oké voor jullie? Hebben jullie die behoefte niet? En dan is het oké. We hebben tegenwoordig zoveel smaken, zoveel keuzes. Want het valt mij op als ik van die datingprogramma's zie, hè, op tv, bijvoorbeeld Married at First Sight, of je hebt Lang Leven de Liefde. En dan is altijd de vaste vraag, ben je verliefd? Ben je verliefd? Ja, maar voor de een is het zo dat je wat uren met elkaar moet doorbrengen. En bij de ander, die komen gelijk in zo'n chemische situatie van verstandsverbijstering. Dat hele lijf het gelijk voelt. Dat is voor iedereen verschillend. Daar is niet echt een definitie van te geven van hoe verliefdheid moet zijn. Want geloof je dat mensen ook heel gelukkig kunnen zijn in een relatie zonder dat ze ooit verliefd op elkaar zijn geweest? Ja, zeker. Kijk, dat heeft te maken met wat verwacht je? Wat voor soort relatie wil je? En als je op de een of andere manier een partner zoekt en je bent ontzettend maatjes en dat is wat je zoekt en je hebt dat dekseltje op dat potje gevonden, ja, prima. Want er is toch ook wel een biologische functie van verliefdheid? Ja, zeker. Hè. Zeker om als je voor de paring. Je zoekt iemand die lekker ruikt, waarvan je denkt van hé, maar dit wil ik wel, dat dit. En dat hoor je ook zeggen van oké, maar toen die vrouw binnenliep, toen wist ik, dit wordt de moeder van mijn kinderen. Mm-hmm. En dat is echt de functie natuurlijk. En andersom is dat ook. Maar op een gegeven moment, als je al kinderen gehad hebt, dan heb je die noodzaak niet meer. Ja, heel veel mensen nemen dan een hond. Maar ja. Die verliefdheid, die voel je en die had een functie, zeker. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Entre Dos van Ana Belén. Waarom dat nummer? Ja, Ana Belén is een Spaanse zangeres. Volgens mij de beste van Spanje. En het nummer Entre Dos Amores, ja, geeft precies weer van oké, ik heb die ene waanzinnig betrouwbare man op de bank zitten. Maar die andere, die verleider, die lokt me en die maakt me gek. En wie ga ik nou kiezen tussen die twee? Dus in bepaalde fases in mijn leven heb ik dat nummer keihard meestaan zingen. En voor welke van die twee heb je dan meestal gekozen? Voor de saaie op de bank of de spannende verleider? Ja, de laatste. Ja. Entre dos amores voy a la deriva. Uno me protege, el otro es mi guía. Uno me da hogar, el otro vida. Uno es amor, el otro me excita. El que tengo, el otro es el que siento. Uno es tan suave, el otro tan fiero. Uno me da paz, el otro miedo. Entre los dos voy enloqueciendo. Bellen, entre dos amores. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Annette Burgers. De ontrouw-expert van Nederland. Dat zag ik in een artikel dat je wordt aangekondigd. Ben je de enige ontrouw-expert? Heb je die titel geclaimd? Ik heb zeker die titel geclaimd, ja. En ik denk zeker de enige die er zo open over is, over het eigen verhaal hierin. En natuurlijk, je kan bij veel meer andere experts terecht. Maar ik denk wel dat ik net iets meer expert ben. Want ik zei het ook in mijn introductie, hè, van je wilt taboe doorbreken. Ja. Want er zit nog steeds een enorm taboe op dat we er niet openlijk over praten. Klopt. Dat is enorm groot. En ergens doen wij als therapeuten er ook een heel klein beetje aan mee. Want in die beginfase, als het net uitgekomen is, als dan een koppel het aan iedereen vertelt, dan heeft iedereen daar een mening over. Dan krijgen familie ruzies. Dan is een partner niet meer welkom bij schoonouders. Dan breekt op zijn Haags gezegd de pleuris uit. Dus dan is het echt, doe voorzichtig, neem allebei één iemand die je in vertrouwen kan nemen en praat daar niet te veel over. Dus het is een beetje het tegenstrijdige met het taboe doorbreken. Maar gelukkig, in heel bekend Nederland tegenwoordig, wordt er heel veel gesproken over vreemdgaan. Er gaan knallen relaties, die knallen allemaal de bocht uit. Dus dat maakt het ook wel weer iets makkelijker om het over een ander te praten. Maar heel veel mensen in een relatie hebben ook een mooi plaatje op het netvlies van die relatie. Mijn man doet dat niet, mijn vrouw doet dat niet. Maar daar zitten ook verlangens en wensen. En daar is iets wat je ook niet altijd allemaal van elkaar weet. Maar dat wat je op je netvlies hebt, dat kan ook wel een illusie zijn. Dus je denkt van, het is ver van mijn bed. Ik ga daar ook niet over praten. Dus alles staat er een beetje op tegen. Terwijl we leven in een tijd, hè, waar we het net al over hadden, van open relatie, polyamorie, swingers. Maar heb het er maar eens over met je partner. Als je in een monogame relatie zit en je denkt, ik wil dit anders, dan is dat geen makkelijk gesprek. Maar geloof je erin dat dat de oplossing is? Als mensen in een relatie zitten en ze merken toch alle twee van, ja, onze blik is toch meer naar buiten ook. Ik heb het idee dat er zo makkelijk over wordt gedacht van, ja, dan ga je toch gewoon een open relatie beginnen. Nee, daar zit nog een fase tussen. Die fase die ertussen zit is om te checken. Ik heb ook gemaakt gebruik van een relatiescan. Van waar zijn we eigenlijk tevreden over en waar niet. Mm-hmm. Dus ik werk ook nog 2 dagen in het onderwijs. Dus ik ben al heel erg lang juf. Dus mijn relatiescan maak ook gebruik van cijfers. Oké, wat scoren jullie op je seksualiteit? Als daar een 6 staat. Ik heb het van de week nog tegen een koppel gezegd. Begin 40ers. Ik zeg ja. Ik zeg, vinden jullie die 6 voldoende? Want wat gebeurt er, net als wat er op school gebeurt, als je niks aan die 6 doet, dan wordt dat ergens een 5. Het is niet zo dat er vanuit het niks ineens dat je die 6 in een 8 of een 9 gaat omtoveren. Dus toen keken ze elkaar aan en toen was het van, nee, die 6 vinden we niet voldoende. Dus die zetten we op het lijstje waar we aan moeten werken. Dus dat stuk zit ertussen. Hoe kan je je eigen relatie verbeteren voordat je naar buiten gaat kijken? Want je zei ook over bekend Nederland inderdaad. Nou ja, en wat je daar ook ziet gebeuren. Bijvoorbeeld, ik moet denken aan Waylon. Die ging overspel kwam uit. En zijn vriendin of zijn vrouw, die bleef bij hem. Ja. En zij kreeg een lading kritiek over zich heen. Ja. Dus we zijn zo veroordelend natuurlijk ook als het gaat om hoe je als partner daarop reageert. Zeker. En ik had toen ook zoiets. Want daarna kwam Welen nog in een ander programma. En toen wilde hij me wat uitleggen. En daar kwam ook weer waanzinnig veel kritiek op. Van ja, hij zet Bibi voor schut. Ja, er zijn ontzettend veel oordelen. En inderdaad, ze kreeg bijna een stempel van. Nou, je bent een zwakke vrouw dat je bij hem blijft. Maar dat vind ik dus niet. Ik vind het. Ik was heel erg blij. Ja. Ik was niet blij dat dit haar overkwam. Maar ik was wel blij met de publiciteit. Praat er maar over. Al is het over een bekend koppel. Maar praat erover. Wat vind je er nou van? En wat gebeurt daar? En hoe gaan we hiermee om als het ons gebeurt? Ben jij nog wel tevreden met mij? Ja, want dat is wel een lastig iets, denk ik, voor heel veel stellen. Dat je toch heel bewust moet gaan praten over van hoe vinden we eigenlijk dat het gaat. Ja. Dat is ook even lastig, maar gelukkig zijn er ook mensen die, ze getrouwd zijn, op een huwelijksdag zeggen van oké, tekenen we er nog voor een jaartje bij, waar zijn we gelukkig in en hoe zitten we daarin? Ja, ben je echt voor zo'n jaarlijks evaluatiegesprek? Een soort van beoordelingsgesprek? Nee, maar er zijn koppels die het doen. Voor mij zou het veel regelmatiger kunnen. En elke ontwikkeling in je leven, of het dan gaat om een nieuwe baan of een nieuwe studie, alles heeft gevolgen voor je relatie. Dus dat heb je gewoon te bespreken met elkaar. Van, ik noem maar wat. Ik ga begin volgend jaar een opleiding doen. Dus tegen mijn vriend heb ik gezegd van, dit wil ik echt super, super, super graag doen. We hebben een latrelatie. Dus dat betekent dat die 3 weekenden, dan ben ik er niet. Is dat oké voor jou? En gelukkig zei hij, ja, dat is oké. Maar zo heb je alles wel wat gevolgen heeft voor je relatie, heb je ook wel met elkaar te communiceren. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. Annette, er zijn mensen die beweren dat relatietherapie het individuele geluk en de persoonlijke ontwikkeling van de partners kan belemmeren. Omdat de focus te veel op de relatie ligt en er minder ruimte is voor zelfontplooiing. Hoe zie jij de balans tussen het werken aan de relatie en het stimuleren van individuele groei binnen een partnerschap? Nou ja, het is wel toepasselijk, omdat je het net ook hebt over dat jij dus een studie wil gaan volgen. Heeft effect op de relatie die je hebt. Het is natuurlijk steeds het schommelen tussen wat wil ik zelf als mens, als individu, en wat is goed voor onze relatie. Ja, kijk, dus per definitie kan je zeggen op het moment dat je een relatie start, dat je verlies leidt. He, dat je verlies leidt in je bewegingsvrijheid. En dat maakt ook dat je voor elkaar kiest. Heb je dezelfde kernwaarden, zoals groei, ontwikkeling, enige mate van vrijheid, maar die je dan kan omkaderen. Dan heb je een match. Dus het is niet goed als het belemmerend zou werken, want dan heb je iemand gekozen met andere kernwaarden. Dan heb je misschien iemand heel fysiek gekozen, maar niet vanuit, ja, hier kan ik echt de komende jaren duurzaam mee door. Als je dat al van tevoren zou weten. Maar dat zeggen de meeste mensen natuurlijk in een relatie. We gaan de komende jaren met elkaar door. Dus voor mij hoeft het niet te belemmeren. Absoluut niet. Als het mij zou belemmeren, ja, dus als ik geen studie zou kunnen doen, omdat mijn vriend zou zeggen van, nou ja, dan zie ik je 3 weekenden niet. Ja, waarbij hij eigenlijk zegt van, ik vind het heel belangrijk om je te zien. En ik vind dat goed is voor onze relatie, om elkaar wel die weekenden te zien. Zeker, zeker. Dus dat maakt ook dat wij latten. Wij hebben heilige momenten, dat is de woensdagavond. En dat is zaterdagmiddag, zondag tot maandagochtend. Omdat ik best druk ben met mijn praktijk. En met andere werkzaamheden. En als daar dus een verandering in komt, ook kan ook vanuit zijn kant zijn, dan bespreken we dat. En natuurlijk gun je elkaar van alles. Maar als ik nu zou zeggen, ik ga een studie doen voor een jaar in het buitenland, ja, dan zou het een ander verhaal doen. Dus waar zitten dan je eigen grenzen? Mm-hmm. Maar net wat ik eigenlijk tegen jou zou willen zeggen is... wat goed dat je volhardt in alle dingen die je doet. Dat heeft wel gebracht dat je zo langzamerhand steeds verder op je pad komt... waar echt je passie ligt. En we delen veel en we zijn het soms ook niet eens met elkaar. Maar wat ik heel prettig vond zijn onze podcasts over een onderwerp... wat ons allebei bijzonder interesseert. En dat is de gehechtheid. En in jouw programma Op zoek naar de liefde heb ik daar... ik wel 6 keer geloof ik met jou samen een podcast moeten opnemen. En we hebben ontzettend veel gelachen. Je bent echt een topmens. En... ik zal de bloopers van de podcast maar even niet openbaar maken. Maar je bent ook wel iemand, en daar wil ik het mee afsluiten... die haar hart en haar ziel laat stralen door haar ogen. Zo zou ik het willen omschrijven. En wie weet zit er nog wel een podcast in. In ieder geval een goede borrel. En dit is Peter Gossen, met wie je een podcast opnam. Jouw podcast heet trouwens Op zoek naar de liefde. Als je je podcast zou moeten omschrijven, van wat wil je vertellen met je podcast? Ik wil vooral inspireren en motiveren. Dat is heel breed. Over de liefde. Over de liefde. Dus en de laatste tijd vooral over ontrouw. Er zit een serie in over hechting. Dus onderwerpen die wat lastig zijn om met elkaar te bespreken. Om die wel te bespreken en om daar mensen mee te steunen. Want als je het hebt over hechting, hoe moet ik dat concreet voor me zien? Ja, hechting is terug te leiden naar je jeugd. Hoe beschikbaar waren je ouders emotioneel en fysiek in je kinderjaren? En hoe ben je daar uiteindelijk mee omgegaan? Want hoe je dus in de liefde staat en je liefdesrelaties hebt... dat is eigenlijk allemaal te herleiden naar je jeugd. Ja, dus als je angstig of vermijdend gehecht bent... en je krijgt de ruzie met je partner, ja, dan breekt inwendig de pleuris uit. Maar hoe kun je daar dan het beste mee omgaan? Want dat is dus een gegeven, jeugd en wat daar is gebeurd. Precies, en daar zijn dat kan je testen. Dat is sowieso interessant. Hè. Je kan testen of je codependent bent. Je kan testen of je hoe je gehecht bent. Je kan testen welke liefdesstijl je hebt. Je kan testen welke coping je hebt. Al die gegevens bij elkaar zijn heel erg belangrijk... om te merken bij jezelf... oh, zo zit ik dus in elkaar. En zo zit mijn partner in elkaar. En door dat verschil ook te zien... dan ga je rekening leren houden met elkaar. En kan je leren om te zien van... oké, maar hier heb ik dus een wond zitten van vroeger. En dat heb ik bij mezelf te helen. En dat hoef ik niet te zoeken bij mijn partner. Dus dat stukje van mij, van dat mijn vader ons in de steek heeft gelaten... omdat mijn ouders zijn gaan scheiden... Ja, dat hoef ik helemaal niet te zoeken bij mijn partner... maar dat heb ik zelf te helen. Als je niet bewust bent van je hechtingsstijl... en van al die andere dingen die ik net noemde... en je gaat alles zoeken bij je partner... Nou dan legt dat een ongelooflijk zware druk op je relatie. En geloof je er dan in dat iedere relatie... eigenlijk op dezelfde manier ook kapot zal gaan... door dat ene probleem wat je hebt? Nee, je hoeft helemaal niet kapot te gaan. Als je zelf... daar onderzoek naar gedaan hebt en je bent bewust van... oké, als ik nu eens terugdenk... welke patronen zie ik dan eigenlijk in mijn relatie? In mijn relaties? Ja, dan gaat er wel ergens een kwartje vallen. Ja. Nee, ik bedoelde meer van als je daar dus niet mee aan de slag gaat. Ja, als je er niet mee aan de slag gaat... dan kan je vroeg of laat inderdaad zeggen van... ja, dan gaat het hem niet worden. Je bent dan de hele tijd relatietherapeut. Dus je hebt ook een soort van barometer. Ben je voor wat er gaande is op relatiegebied? Wat voor problemen er bij jou binnenkomen lopen? Ja, nou, er komen uiteindelijk... wijst zich dat vanzelf. Hè? Wat is je specialisatie? Dus bij mij is dat ontrouw. Dus die komen steeds meer en meer. Communicatie en verbinding. Ja, want communicatie heb ik je al een paar keer horen zeggen, inderdaad. Wat is een goede communicatie tussen partners? Of waar zie je het vaak fout gaan als het gaat om communicatie tussen geliefden? Ja, ik weet niet of jij het herkent, maar waar je het ontzettend vaak fout ziet gaan, dat als er twee mensen in de emotie zitten, dat ze elkaar niet uit laten praten en dat het een pingpongballetje wordt, ofwel het kanon keren. He, dus dat betekent als, en ik voel hem zelf ook hoor, stel dat ik tegen mijn vriend zou zeggen, Jonna, heb je alweer niet de vuilnis buiten gezet, dan krijg ik ongetwijfeld van ja, maar jij hebt het dopje op de tandpasta niet gedaan. Ja, dat is het kanon keren. Dat leidt naar niks toe, want je komt er niet meer uit. Dus dat is een veelgemaakte fout. En dan heb je meestal iemand die zich verstilt en die zich terugtrekt en achter een muur, ik heb hier geen zin in. En de ander wil juist op het moment zelf alles in het werk stellen om de ander te overtuigen. En dat is wat je vaak ziet. Hè? Je luistert niet meer naar elkaar. Maar je wacht alleen maar tot je partner stil is om vervolgens weer de monoloog te doen om de ander te overtuigen van je eigen gelijk. En er zit iets heel erg tragisch in, dat het vaak ook dezelfde ruzies zijn die maar weer terugkeren en terugkeren. Ja. Maar het gaat dus niet over die ruzies. Het gaat over wat eronder zit. Zijn welke behoeftes heb je, welke verlangens? En wat is je angst? En ja, als je eenmaal geleerd hebt om die gesprekken te zoeken, of op dusdanige manier te voeren, dat je weet van oké, maar dit zit eronder, dan ga je het over hebben waar het eigenlijk echt over gaat. En dan ben je echt vele stappen verder. Ja, maar blijkbaar vinden dus heel veel mensen dat heel moeilijk om op zo'n soort macroniveau met elkaar te gaan praten. Maar je leert het ook nergens. Nee. Waar leer je communiceren in de liefde? Ik zou het niet weten. Nee, het meeste krijg je. De eerste leerschool over de liefde is waar je wieg staat. Waar je wieg staat, of waar je in ieder geval de eerste 10 jaren leeft. Ja, en ik vraag altijd bij een intakegesprek, wat heb je meegekregen van je ouders over de liefde? Knuffelden ze? Heb je geleerd om over je gevoelens te praten? Heel vaak zijn dat wel minnetjes. En het is natuurlijk ook zo, hè? Ik ben kind van gescheiden ouders. Als ik een relatie aanga met ook een kind van gescheiden ouders, ja, dan heb je zoveel procent meer kans dat je weet van dit kan wel sneller eindigen dan iemand die een hele stabiele, duurzame relatie heeft gehad. En waarvan ook de ouders een duurzame relatie hebben gehad. Je zegt ook in het begin, ik deed aan zeppen. Diende de relatie me niet meer, dan ging ik verder. Ja. Dus eigenlijk wat je eerder zei ook, van te snel uit elkaar gaan. Precies, hè? En dan ben je, dan als ik terugdenk, dan was het helemaal niet zo dat ik niks meer, geen gevoel meer had voor die partners, maar het gedoe eromheen. En als je geen zin meer hebt in het gedoe en je bent, ik maak heel vaak gebruik van de woorden handelingsverlegen en handelingsonbekwaam, je bent niet in staat om anders te handelen. Dus ik wist niet hoe ik het op moest lossen. Dus dan dacht ik, nou heeft het klaar. Ander iemand. Maar je vergeet. En niks menselijk is mij vreemd. Ik heb al die fases doorlopen. Mm-hmm. Je vergeet dat je jezelf meeneemt. Daar blijf je mee zitten. Dus als je dat niet oplost, dan ga je de volgende keer weer voor diezelfde fout. Want leg dat eens uit. Handelingsverlegen en handelingsonbekwaam? Nou, kijk, als je in bepaalde situaties, als je ruzie maakt en iemand maakt elke keer, of iemand gaat negeren. Ja, dat is mij ook een keer gebeurd, dat een partner mij ging negeren. Dus ik me later afgevraagd, ja, wat vind ik hier nou van? Ik was er super verdrietig door. Mm-hmm. Ga ik nou boos worden? Nee, dat bedacht ik bij mezelf. Als hij anders gekund had, dan was hij wel het gesprek met me aangegaan en dan was hij me niet gaan negeren. Dus dat was handelingsonbekwaam. En soms zijn mensen handelingsverlegen. Ja, dat ze niet zich heel erg zeker voelen, dat ze niet weten hoe ze het moeten doen. Maar ze doen het niet expres. Je komt terecht in die oorlogsstrijd als je wel expres ruzie maakt en lelijke dingen zegt. Maar de meeste mensen weten niet hoe ze het op een andere manier op moeten lossen. En dat communiceren in de liefde, waar zouden we dat ook moeten leren, vind je? Naast van je ouders, als je opgroeit? Ja, nou, ik zit in de gelukkige omstandigheden dat ik dan lesgeef op het Edith Stein College in Den Haag. En ik geef het vak persoonlijke vorming. Dat is middelbare school? Middelbare school. En voor volgend jaar staat zeker op het programma in 3 MAVO en in 3 VWO. Seksuele vorming. En dan hebben we het in ieder geval over communiceren in de liefde. Maar dat zijn dingen die wellicht veel meer in het onderwijs zouden mogen aangeboden zouden mogen worden. Omdat het zo essentieel is. En ik wil niemand tekort doen met een vakgebied op school. Maar we kunnen met behulp van internet kunnen we allemaal wel het een en ander zoeken. En tijd van hoe ga je om met jezelf en in relatie met een ander in deze tijd waarin we leven is geen overbodige luxe. En dat kan je ook niet allemaal verwachten van een mentor die dat er maar even bij doet. Dus het zou wel een extra vak op school mogen zijn. Maar het is pas op de middelbare school. Want op de lagere school heb je nu, waar veel gedoe om is geweest, ook de lentekriebels. Ja, natuurlijk vanaf het begin af aan zou het al een onderdeel moeten zijn. Het zou dus eigenlijk een vak moeten zijn op de PABO en op de lerarenopleiding. Van hoe ga je hiermee om? Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ja, het is een beetje moeilijk te omschrijven, maar het is een soort van klein mini lichtbakje. Laat maar zien, want ik ben benieuwd. Een mini lichtbakje. Oh, zo'n soort van lamp. Zoiets wat je in een café ziet of in een kroeg. Nou gaat hij wel aan. Hij komt helemaal uit België. Ik vind het dan wel leuk als ik met mijn partner in het buitenland ben om ergens eens een keer over een marktje te struien. Het is een afbeelding van een cupcake en er staat love menu. Nee, precies. En daar gaat het om, hè, om het liefdesmenu. En dan komen we weer terug op die vier poten van die kruk. Het is wat is belangrijk voor het liefdesmenu? Hoe bespreek je dat met elkaar? En voor welk menu kies je? Ja, dat vind ik nog heel vaag klinken. Maar... Nee, maar waar ga je voor met z'n tweeën? Kies je voor monogamie? Kies je voor een open relatie? Wat vind je belangrijk? Hoe bewaak je de tijd voor elkaar? Al dat soort dingen, om daar het gesprek met elkaar aan te gaan. Ja, dus eigenlijk praat erover en bepaal samen hoe je relatie eruit ziet. Precies, ga aan de tekentafel zitten. Wat zijn belangrijke kernwaarden? Hoe zorg je dat je niet alleen maar BV... de kinderen bent, hoe stel je elkaar ook als prioriteit? Ik vind het ook echt een mooi ding, inderdaad. Ja. Je wordt er wel vrolijk van met die lampjes. En de kleurtjes. En de kleurtjes. En jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Ik heb keuze uit drie. Dit is het boek Ik Raadslid van Rick van Veldhuizen. Handboek voor gemeenteraadsleden. Ik weet niet, heb je politieke ambities? Nee, totaal niet. Nee. Dit is de vaas van schrijver Els Quagebeur. Vierkante vaas. En daar is ze helemaal klaar mee. Ze wil alleen nog maar ronde vazen. En dit is het nooit gebruikte kinderzwembadje van schrijver Maartje Wortel. Want ze wil niet zo'n lading slecht plastic. Oké. Ja, ik ga toch voor dat... ik ben oma. Ik heb een kleindochter van 18 maanden en een kleindochter van 8 maanden. Dus ik neem dat zwembadje graag mee. Oh, leuk. Het wordt ook mooi weer, dus nou... Precies, ja, dankjewel. Nou, en we eindigen met de liefde. Nou, eigenlijk hebben we het al de hele tijd over de liefde. Want je bent nu helemaal gelukkig, hè, in de liefde. Ja, zeker. Dat zeggen? Ja. En ben je dan trouwens niet... Dat is ook iets dat denk ik veel mensen herkennen... dat als je dan helemaal gelukkig bent in de liefde... dan is het een heel logisch gevoel toch om bang te zijn om dat kwijt te raken? Nou, daarin is het ergste wat mij zou kunnen overkomen is al gebeurd. Ik ben een paar jaar geleden getrouwd en na 7,5 maand al uit elkaar gegaan. En toen dacht ik dacht van tevoren, ja, dat gaat me toch niet gebeuren. En daar was ik super angstig voor, want ik had echt wel last van bindingsangst. Ja. En ik ben gescheiden en ik leef nog steeds en ik ben gelukkiger dan ik toen was. Dus ik ben alle angsten kwijt. Oh ja. Want dat is uiteindelijk toch in de liefde wat het toe doet dat je durft te springen. Ook al heb je slechte ervaringen in het verleden. Ja, zwemmen of verzuipen. En dan durf ik gelukkig nog steeds te springen. Wat adviseer je aan mensen die bij jou komen in de praktijk... en die zeggen, ja, ik vind het zo eng, ik durf niet? Nou, ik vertel ook nog wel regelmatig iets over mezelf. En dan vertel ik ook dit. En dan zeg ik, ja, weet je, je kan achter de begonia's op de bank gaan zitten. Dat is een keuze. Maar spring en het komt goed, altijd linksom, rechtsom. Het is namelijk heel logisch, toch, dat je bang bent om te springen? Er zit iets heel logisch in Want op het moment dat je natuurlijk gewoon je hebt gebrand aan het gasfornuis, dan ga je de volgende keer ook meer uitkijken. Zeker, zeker. Maar als je dan beseft dat je gebrand hebt aan het gasfornuis en het geneest, dan weet je, ja, ik kan me nog een keer behandelen, maar ik genees. Het nummer wat je wilde horen is John Legend met All of Me. Waarom vind je dat zo treffend als het gaat om de liefde? Nou, ik vind dat hij daar het treffend stukje in heeft. Want het gaat niet alleen maar om de mooie kanten en het mooie uiterlijk. Het gaat erom, durf je ook jezelf te zijn? Durf je je schaduwkant te laten zien aan je partner? En andersom, hou je ook van de schaduwkant van jouw partner? Mooi, dankjewel. Dat je mijn gast wil zijn, Annette Burgers. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on? Beautiful mind, I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all NPO Radio 1. 2 uur.